Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün dersimize başlarken Hakkari'de şehit olan 3 askerimizin üzüntüsüyle söze başlamak istiyorum. Allah-u Teala kendilerine yüksek makamlar ve dereceler ikram eylesin. Bu vatanı korumak, teröristlerden, eşkıyadan muhafaza etmek uğrunda askerde vazife yaparken kendilerine şehadet şerefi erişmiş bulunmakta. Bundan dolayı çok müteessir ve mahzun bulunmaktayız. Fakat takdir-i ilahi elden bir şey gelmiyor. Ancak tabii onlar Allah yolunda. Çünkü hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır. Allah yolunda bu yapılan bütün ibadetler, namazlar, Kur'anlar, zikirler o askerin bizi beklemesiyle ifa edilmekte olduğu için onlar hepsine ortaktırlar. Rabbim tarafımızdan onları hayırla mükafatlandırsın. Evet, onların ruhları için bir kelime-i şehadet hediyeler gönderelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rabbim ruhlarına ihsal eylesin. Derecelerini âli eylesin. Amin. Allah eşkıyaya, teröristlere fırsat vermesin. Rabbim bu kanı bir an evvel durdursun. Allah-u Teala vatanımızı ve İslam vatanından iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eylesin. Amin. Duamızı yapalım. Ondan sonra tabii dün gece Habertürk'te sansürsüz programında Yiğit Bulut kardeşimizi konu olduk. Uzunca sohbet oldu. Epey bir meseleler konuşulduğu için. Bugün çok uzatacak değilim. Ama mektubattan sıralı dersimiz devam ediyor. Canlı yayın olarak inşallah mutlaka sizden de ricam odur ki salı akşamları 8.30'da canlı yayını takip edin ve bütün insanlara haber verin. Bugün itikat meselesidir. Akaidle ilgili mektuplardır. İmam Rabbani gibi itikatta müçtehit olan bir zatın beyanlarıdır. İmanını, itikadını bu beyanlar doğrultusunda tahsis edenler, gözden geçirenler ehli sünnet inancı üzere yaşayıp ölmeye muvaffak olacaklardır inşallah. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yenbegil imanu. İnanmak lazımdır. İman etmek lazımdır. Bima kâle ulema ve ehlil hak. Ehli hak alimleri, yani ehli sünnet alimlerinin dediklerine iman etmek lazımdır. Dûnen yekâfil bahti vel cedel. Böyle inceden inceye araştırmalar, mücadeleler, çekişmeler, bu itikat meselelerinde, ilmi kelam meselelerinde mücadele uygun değildir. Fıkıhta müçtehitler arasında içtihatlar olur, farklı deliller olur, istidlaller olur. Ama yine iman, itikat meselelerinde çok karıştırmak, çok araştırmak, bir de çekişmeye ve mücadeleye girmek, Allah muhafaza etsin, İnsanın itikadını zedeler, şüpheye sokar, vesvese getirir. Ondan sonra gayba imana halel getirir. Şimdi ehl-i sünnet alimleri, İşte İmam Rabbani gibi büyüklerimiz, onlardan evvel tabii bu kadar İmam Maturidiler, İmam Eş'ariler, tabii bütün bu büyükler meseleleri beyan ettiler, tahlil ettiler, tespit ettiler. Ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden, ta sahabe-i kiramdan beri bu işler başladı. Şimdi biz yeni bir şey uydurmaya, araştırmaya, karıştırmaya asla muhtaç değiliz. Böyle bir ihtiyacımız yoktur. Biz hazıra konmuşuz ya. Bunu da beceremezsek çok büyük acizlik olur, beceriksizlik olur. Hazır, bütün meseleler tahallül edilmiş, önümüze konmuş. Şimdi bunlara iman etmek lazımdır. Her yere, efendim, at sürmemek lazım. Her konuya böyle bilir bilmez dalmamak lazım. O kadar açık oturumlarda kader konuları, bilmem ne konuları, en derin konular, inanan, inanmayan, inkar eden, ilahiyattan bazı doçent, profesör, işte yazar, çizer takımları, iman, itikat meselelerinde kendi kafalarına göre efendim konuşurlar. Kimi ispat eder, kimi nefy eder. Millet de bunları dinlerken şüpheye düşer, perişan olur. Onun için her yere at sürmemek lazım. Bu demek her konuya böyle bodozlama dalmamak lazım. Ehlinden dinlemek lazım, ulemadan anlamak lazım. Ehl-i sünnet eserlerini okumak lazım, ehl-i sünnet alimlerini dinlemek lazım. Burada bir şiir almış Farsça İmam Rabbani Hazretleri. Her cai merkep tevan tahten, kicaha siber bayeden dahten. Ne demek? Her cai, her yere diyor merkep tevan tahten, her yere merkep sürme diyor. Yani önüne gelen yere sen diyor, atını koşturma. Her yere insan böyle her konuda konuşulur mu? Her meselede mücadeleye girilir mi? Her şey çekişmeye müsait değildir. İman konuları mücadeleye müsait değildir. Kicaha siper bayeden dahten. Öyle yerler de vardır ki diyor. Çünkü sen her yere atını sürme. Niçin? Öyle yerler vardır ki ondan sipere girmen lazımdır. Öyle yerler varlar, tehlikelidir. Ayak kayacak yerlerdir. Mezalik akdamdandır. Sonra ayağın kaysa kalçan kırılır. Ama burada ayağın kayarsa imanın itikadın bozulur. Sonra şöyle mi inanayım, böyle mi inanayım? Alın yazısı var mı? Kader var mı? Allah'ın sıfatları nasıl? Şu nasıl? Haşa ve kella. Allah Teala hakkında şüpheler, itirazlar. Allah muhafaza etsin. Sakın sakın sakın. Bu mektubat derslerini siz salı akşamları bunu hiç kaçırmayın. İnternete de konuluyor cübbelahmethoca.tv. Kaçıran da oradan da bakar. Herhalde salının tekrarları da radyoda oluyor. Onları da programlarını takip ederseniz tekrar hangi saatte bakarsınız. Bunlar çok önemli konulardır. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri peygamberlerin bi'setiyle ilgili bir konu açıyor. Melekler bahsine kadar. Onu bugün bitireceğiz. Haftaya inşallah dersimiz melekler, melaki-i kiram hakkında olacaktır. Mektubattan sıralı mektup takip ediyoruz. El enbiya aleyhimus salavat ve teslimat. Kendilerine salatlar ve selamlar olsun. Nebiler, yani bütün peygamberler, ki peygamberlere inanmak biliyorsunuz, amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Ne oldu? Allah-u Teala meleklere, kitaplara, peygamberlere. Derken burada dördüncü maddede peygamberlere inanmak geliyor. Kimdir bu peygamberler? Rahmatül lil alemin. Bütün alemlere bunlar, bu zatlar rahmettirler. Allah'ın acımasının eseridirler. Niçin? Be'athihumullah subhanehu. Allah bunların için gönderdi. Lihidâetil halk. Bütün mahlukatı, efendim, insü cinni hidayet etsinler. Doğru yola getirsinler. Dünya ahiret saadetine erdirsinler. Dünya ahiret belalarından uzaklaştırsınlar diye Allah'ımız bu zatları vazifeli göndermiştir. Ve de'a ibadehu. Allah Teala bütün kullarını davet etmiştir. Bitevessudu havlâle kâbir. Bu büyükler vasıtasıyla nereye davet etmiştir? İlâ Cenâb-ı Kudsihî. Mukaddes münezzeh yüce makamına, yani cennetine, cemalini görmeye, rızasına ermeye davet etmiştir. Şimdi hepimiz davetliyiz. Davetçi Allah-u Teala'dır. Ama bu daveti bizzat bize kalkıp gökten nida gelip de kulaklarımızla biz Allah'ımızın kelamını duyamayız. Böyle bir yüksek makamımız yok. Bizim şu andaki kulaklarımızın da buna tahammülü yok. O halde Allah-u Teala vesileler, aracılar koymuştur. Bu başta en büyük aracılar da peygamberlerdir. Allah ile Celle Celaluhu kullar arasında tevessut, yani aracı olma şerefi peygamberlere nasip olmuştur. Rabbim davetini bu zatlarla bize iletmiştir. Ve hedâhum, kullarını eriştirmiştir. İlâ dâris selâm, selamet yurdu olan cennete. Ayet-i kerimesinde buyurduğu üzere estaizu billah. Vallahu yed'u ilâ dâris selâm. Allah bütün kullarını selamet yurdu olan cennete davet ediyor. Bak, dünya sıkıntı yurdudur. Her an ölüm tehlikesi var, hastalık tehlikesi var. Bir telefon geliyor, işte baban kaza yaptı, bir telefon geliyor. Çocuğun ayağı kırıldı, bir şey geliyor. Şu öldü, bu kaldı, işler bozuldu, çek döndü, senet tahsil edilemedi. İnsanlar her gün bir sıkıntıda. Burası mihnet yurdudur. Ahiret selamet yurdudur. Kur'an-ı Kerim'de selamet demek kurtuluş demektir. İşte o kurtuluş yurduna Allah bizi iletiyor, hidayet ediyor, ulaştırıyor. Ama kim aracılığıyla? Peygamberler vasıtasıyla. Sen şimdi peygamberi devreden çıkarırsan hiçbir zaman cennete, selamete eremezsin. Vasıtasız, aracısız iş olur mu? Elleti o selamet yurdu ki yemhallu ridahu ve ünsihi, Allah'ımızın razı olduğu mahaldir. O cennet onun rızasının mahallidir. Cennete girenlerden Allah-u Teala razı olmuş demektir. Razı olduklarını cennete koyacaktır. Ve onun ünsiyetinin efendim kendisiyle hoş bir hoşnutluk kazanılıp da ünsiyet bulunacak mahaldir. Tabii şimdi biz dünyada Allah'ımızla tam ünsiyet edemeyiz. Neden? Çünkü Allah bizden razı mı değil mi, bize gazap ediyor. Şimdi bir namazda, bir zikirde, bir ibadette biraz ünsiyet oluyor. Hemen peşinde bir günaha düşüyoruz. Bir Rabbimizi kızdıracak bir iş yapıyoruz. Hemen ünsiyet vahşete tebeddül ediyor. Yani böyle bir Allah'ımıza karşı bir yabancılık haline tahavül ediyor, dönüşüm oluyor. Bir bakıyoruz zikirdeyiz, huzurdayız, ibadetteyiz. Allah'ımıza bir yakınlık kesbediyoruz manen. Bir bakıyoruz Allah'ımızdan uzaklaşmışız, böyle bir yabancılaşmışız falan. Ama cennet tamamen ünsiyet mahallidir. Orada hiç aksi bir hal zuhur etmeyecektir. İşte Allah Teala peygamberler vasıtasıyla kullarını o yurda eriştirmiştir. Vel mahzul, rezil rüsvay adam kimdir? Men la yücibü davetel kerim. Kerim olan Allah'ın, o iyilik sahibi Mevla'nın, o hakiki dostun davetine icabet etmeyen insan hizlana uğramıştır. Rüsvaydır, rezildir, mahrumdur. Ve la yentefi'u min maideti devleti. Yüce Allah sofra kurmuş, devlet sofrası kurmuş, cennete davet ediyor. Buyurun gelin yiyin için, sonsuza kadar yaşayın, istekleriniz burada vardır diye davet ediyor. Ama adam şimdi bu davete icabet etmiyorsa, Rabbinin devlet sofrasından yararlanmıyorsa, devlet yani çok bol bonamat demek, İkramı bol sofrasından faydalanamıyorsa bu adam mahzuldür. Ne demek mahzuldür? Allah'ın muvaffakiyetinden mahrumdur. Bu dünyasını, ahiretini kaybetmiş adamdır. Böyle şey olur mu ya? Sofra kurulmuş, seni çağırıyorlar. Sen de o sofraya muhtaçsın. Açlıktan ağzın kokuyor. Sofraya gitmiyorsun, icabet etmiyorsun. Bu ne kibirdir, bu ne gururdur? Ezanlar bu davettir. Namazlar bu davettir. Hac bu davettir. Umre bu davettir. Bütün bu davetleri Allah'ımız yapıyor. Cennete davettir. Namaza çağırması, işte cennet, es-salat nurun. Namaz nurdur. Kabirde, mahşerde, cennette. Değil mi? Sadakatü burhanun. Allah yoluna hayır yaptın. Fakire fukaraya sadaka. Ya bu cennete seni götürecek burhandır, rehberdir. Hal böyle olunca İslam'ın bütün vazifeleri Allah'ımızın bize davetiyesi mahiyetindedir. Hacca giden Allah'ın davetine icabet etmiş oluyor. Zekat veren Allah'ın emrini tutmuş oluyor. İşte onun sofrasına buyurmuş oluyor. Cennetteki yerini, konağını, köşkünü, sarayını hazırlıyor. Sübhanallah diyen cennete bir ağaç dikiyor. Bu işte Allah'ın sofrası bu, Allah'ın daveti bu. Bizim sohbetlerimiz, vaazlarımız bu. Hoca efendilerin irşatları ne mana taşıyor yani? La ilahe illallah deyin, Sübhanallah deyin, Kur'an tilavet edin. Hep bunlar bu sofraya oturun demek. Bu davetten istifade edin. Doyun, mahrum olmayın demektir. Ve ma bellegaha ulâil ekâbiru, bu büyük peygamberler ne tebliğ ettilerse, ulaştırdılarsa, min tarafil hakkı sübhane, Allah tarafından bize neler ulaştırdılar? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedecek olursak, bize başta Kur'an'ı getirdi. Sonra ne getirdi? Hikmet getirdi. Hikmet ne demek? Sünnet demek. Yani hadis-i şerifler. İşte ve yuallimuhumul kitabe vel hikmeti. Benim peygamberim onlara hem kitap öğretiyor, Kur'an, hem hikmet öğretiyor, sünnet ve fıkıhtır. Ayet-i kerimelerden insan mana çıkarıp hüküm çıkaramaz. Ancak hadis-i şerifler ne yapıyor? Ayet-i kerimeleri tefsir ediyor. Hadisten de bir insan kendi başına hüküm çıkaramaz. Onu da müçtehitler anlarlar, oradan fetva çıkarırlar. Şimdi peygamberler tebliğ yaptıkları şeyleri kimin tarafından bize ulaştırıyorlar? Allah tarafından ulaştırıyorlar. Küllü bunların hepsi nedir? Hakkun ve sıdkun. Doğrudur ve gerçektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ipek giymek erkeğe haramdır buyurdu. Altın takınmak erkeğe haramdır buyurdu. Bu doğrudur. Sakalınızı uzatıp bıyığınızı kısaltın. Bu doğrudur. Şimdi bunun Kur'an'da yeri var mı? Şimdi her şey Kur'an'da olmaz ama yeri var. Ne buyuruyor? Ma ataakumur rasul fehudu. Peygamberim ne verdiyse onu alın. Ve ma naakum anhu fentehu. Kur'an-ı Kerim her şeyin teferruatına girmez ama metindir, anayasa gibidir. Peygamberimin yasakları benim yasağımla aynıdır. Men yuta'ir rasul fekad ata'allah. Peygamber'e itaat eder. Ancak bana itaat etmiş olur. Ayrılık gayrılık yoktur. Hükümler bakımından tabii ki Allah Teala yaratıcıdır. Resulullah mahluktur, yaratılmıştır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlerin tabii kendi dönemlerindeki ümmetlerine yaptıkları tebliğlerin hepsi haktır, doğrudur. Çünkü ha Allah Teala'dan Kur'an olarak, ayet olarak gelmiştir, hadis olarak gelmiştir. İkisinin de kanalı, menşei vahidir, vahye dayanmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafadan bir şey konuşmayacağına Kur'an-ı Kerim'de وَمَا يَنْتُقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Benim peygamberim canı istedi diye bir laf etmez. İn hu illa vahyun yuha. Onun buyurdukları ancak vahidir, Allah tarafından ona bildiriliyor. Ama şu demek değil tabii. Su istedi, bana su getirin veyahut da efendim yemek var mı sordu hanımına, o ayrı bir şey. O özel bir konu. Ama sakalınızı bırakın dediği nokta, Sarık saran, namaz kılan 70 rekattan eftal olmuş olur 2 rekat. Buyurduğu bir nokta namaz kılarken. Yok efendim, benim ümmetimin erkeklerine ipek altın haramdır buyurduğu zaman, bunlar öyle Allah tarafından gelmese, vahiy olmasa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kafasından işte o noktada konuşup da bir şeyi helal haram etmez. Helal haram etme yetkisine sahiptir. Ama o yetkiyi Allah tarafından kullanmaktadır. Çünkü Rabbimizin yine bildirmesi vardır. Ona da vahiy gayr-i metlu diyoruz. Namazda tilavet olunacak ayet kabilinden değilse de hadis-i şerifler, yani onlar namazda okunmaz. Kıraat yerine Kur'an olarak geçmez ama hüküm ifade etmekte ayetin hükmüyle hadisin hükmü fark etmez. Yeter ki tabii hadis-i şerifin sıhhati sabit olsun. Hadislere iman hususunda bir sohbetimiz kaleme alınmıştır, kitaba çevrilmiştir. Mutlaka Arifan yayınlarından onu temin edin. Herkes onu mutlaka okuması lazımdır. Hele bugün bu din adına konuşanların hadislere inanmak lazım değil, Kur'an bize yeter dedikleri ve milleti dinden yoldan çıkarttıkları şu günümüzde o hadislere iman hususunda kitabın çok önemi artmıştır. Herkes onu temin etsin. Arifan yayınlarından istesinler, bulsunlar. Peygamberlerin getirdikleri her şey doğrudur. Vel imanu bi lazimun, ve onlara inanmak lazımdır. Ne demek? Ha Kur'an'a inandın, hadise inanman aynıdır. Hadise inanmadın, Kur'an'a inanmadın eşittir yani. Bu peygamberin ayet dediğine inanıyorum da hadis dediğine inanmıyorum. Demek bu peygamber o zaman yalancı mıdır haşa? Allah'tan getirdiğine bir şey mi katıyor, karıştırıyor haşa? O zaman senin imanın yoktur. Vel aklu ve inkâne hücceten. Şimdi peygamberler gelmese ne olurdu? Akıl tek başına Allah'ı bilmekte, bulmakta hüccet ve delil yeterli bir efendim burhan olur muydu? Evet, akıl delildir. Tabii delil olmaz mı? Rehberdir insan. Aklı olmayan deli peygamber de gelse o zaman iman edemez ki akılsız. Akıl yol gösterir. Velakin ne nakısun fil hücciyeti. Aklın Allah'ı bilmekte ve dini bulmaktaki delil oluşu eksiktir. Çünkü akıl helal haramı kendi tespit edemez. Namazları tespit edemez. Abdesti bozanı tespit edemez. Akıl kendi başına, bütün akıllılar bir araya gelse, toplansalar, düşünseler. İpek erkeğe haram edilmiş, bunu akıl nasıl bulacak? Sabahın farzı 2 rekat. Akıl bunu nasıl erişecek yani? Vel hüccetül baliga. Allah-u Teala hücceti baligası Kur'an'da ne diyor? Kul felillahil hüccetül baliga. Delil olmakta zirveye ulaşmış, İkna edici son delil Allah'a aittir. Allah öyle bir deliller getirir ki karşı taraf orada artık aksi bir iddiada ve beyanda bulunamaz. İşte o yeterli delil innemâ hasalet bi bi'zetil enbiyâi aleyhimus salavat ve teslimat, ancak salatlar selamlar üzerlerine olsun, peygamberlerin gönderilmesiyle tamamlanmıştır. Peygamberler gelmeden önceki dönemlerde, toplumlarda, fetret devrinde ne kadar akıl sahibi kimseler varsa da o akılla ne yapamazlar? Allah'ın isimlerini bulamazlar, sıfatlarını bulamazlar. Allah hakkında nelerin inanılmasının doğru olacağını, nelere inanmanın doğru olmayacağını. Mesela işte adam Allah'a baba diyor haşa yani. Niçin? Göğe hürmet edecekmiş. Şimdi akla kalsa işte baba adam demek hürmet ifadesidir. Veya yukarıda gökte demek hürmet ifadesidir. Ama bu şimdi vahye bakıldığı zaman da Allah mekandan münezzehtir. Gökte desen de Allah mekan isnadı olur, şirk olur. Yok efendim Allah'a baba desen haşa. Nesep ispatı, isnadı olur. Allah muhafaza insan kafir olur. Değil mi şimdi akıl bunları? Akıl hürmet zanneder bunu. Akıl delildir ama tam yeterli delil değildir. Akıl ancak Allah'ın gönderdiği dini anlamaya yarar. Anlamak bakımından yarar. Yoksa din kurmaya, hüküm tespitine yaramaz. Feinna, çünkü peygamberlerin gelmesi bi'seti lem tetruk mehallen lil uzri, özre mahal bırakmamıştır. Şimdi bir insan da ne kadar akıllı olursa olsun, peygamberler gönderilmeden önce Allah'a karşı bir mazeret beyan edebilir ahirette. Ya Rabbi, ben senin isimlerini nereden bileydim, sıfatlarını nereden bulaydım, senin helallarını, haramlarını nasıl anlayaydım, efendim farzlarını, vaciplerini nereden bileydim, ben bana akıl verdin ama ben ancak uçurumu görüyorum, oraya gitmiyorum diyelim. Gördüğüm şeylere karşı efendim riayet ediyorum. Gözümün gördüğünü, kulağımın duyduğuna efendim ulaşabiliyorum ama bu senin hakkında, zatın hakkında, sıfatların hakkında, hükümlerin hakkında benim aklım nasıl yeterli olsun ki diyebilirdi. Ama ne zaman peygamberler geldi? Allah adama akıl verdi. Peygamber de gönderdi. Peygamberler salavatullahi aleyhine bina al mecmuin, Ne zaman ki bu hakikatleri beyan ettiler, Allah Teala vardır, sıfatları şunlardır, isimleri bunlardır, hükümleri şunlardır, emirleri, beş vakit namaz farzdır, Ramazan da oruç farzdır, hac zekat farzdır, şu şartlarla falan. Böyle olduğu zaman da ne oldu? Artık kimsenin özür dilemeye mecali kalmadı. Niye inanmadın? Niye amel etmedin? Aklın yok muydu? Vardı. E peygamber sana bunu anlatmadı mı? Anlattı. O halde peygamberlerin gönderilmesi çok büyük bir rahmet olmuştur. Hüccet olmuştur. Hücceti baliğ olmuştur. لِيَلَّاكُونَ الْنَاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُّسُلُ Ayet-i kerimesinde beyan edildiği üzere رُسُولًا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Ben iman edip amel-i salih işleyenleri cennetle ve mükafatlarla müjdeleyen, inkar edip isyan edenleri azabımla, cehennemle uyaran, korkutan peygamberler gönderdim. Niçin? لِيَلَّا يَكُونَ الْنَاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُّسُلُ O peygamberlerin ardından Allah'a karşı kimsenin ortaya koyacağı bir özrü, mazereti, bahanesi kalmasın. Artık peygamber geldikten sonra bir kişi kalkıp da ben duymadım diyemez. Ama fetret devridir veyahut da dağın başındadır, o başka. Ama şu anda bi'set ulaşmış, tebliğ ulaşmış olan insanlar hakkında böyle bir özür kalmamıştır. Ve evvelül enbiya'yı aleyhisselam. Peygamberlerin ilki Adem Aleyhisselam'dır. Bu bizim inancımız böyledir. İlk peygamber de Adem Aleyhisselam'dır. İlk insan da Adem Aleyhisselam'dır. Ve ahiruhum sonuncuları ve hatim-i nübüvvetim peygamberlik makamının hatemi, sonu, mühürü, damgası, imzası Muhammedur Resulullah aleyhi ve aleyhimussalat ve selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala bütün peygamberlere salat selam eylesin. يَنْبَغِ الْا۪يمَانُ بِجَم۪يعِ الْاَنْبِيَاءِ Peygamberlerin hepsine inanmak lazım. Onların Allah tarafından gönderildiğini kabullenmek lazım. Birini inkar, hepsini inkardır. Şimdi, efendim, adam ne diyor? Davud Aleyhisselam peygamber olduğu halde kalkıyor, Kral David diyor, işte o kraldı. İşte ben şöyle yanlışları vardı, böyle yanlışları vardı. Kitab-ı Mukaddes'i de tahrif etmişler, değiştirmişler. Efendim, Davud Aleyhisselam'a ne iftiralar. Lut Aleyhisselam'a haşa kızlarıyla fenalık yaptı diyecek kadar iftiralar. Hem kitab-ı mukaddes, ya Allah'ın mukaddes kitap olur mu? Bunu uydurdular, kaydırdılar, tarif ettiler şimdi peygamberler hakkında mesela. Bunların imanı olur mu? Biz ne diyoruz? Peygamberlerin evveli Adem Safiyullah, ahiri Muhammedur Resulullah. Bu ikisine ve bu ikisinin arasında her ne kadar peygamberan-ı azam geldi geçtiler ve Allah tarafından her ne bize tebliğ ettilerse hepsi haktır ve gerçektir. Bizim yine imanımız budur. Hepsine inanmak lazım. Ve en ya'tekide küllehum. Hepsi hakkında masumine sadikin. Hepsi masumdular. Günahsızdılar. Peygamberlikten öncesinde sonrasında onlar günah işlemediler. Sözlerinde sadıklar. Hiçbiri yalan söylemediler. Böyle inanmak lazım. Sadece bizim peygamberimiz değil. Bütün peygamberler hakkında ismet sıfatı vardır. Enbiya masumdur. Günahsızdır. Hiçbir peygambere şu günahı yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı denemez. وَعَدَمُ الْا۪يمَانِ بِوَاحِدٍ مِنُمْ Peygamberlerden birine inanmamak, مُسْتَلْزِمُ الْا۪يمَانِ بِوَاحِدٍ مِنُمْ Toptanına inanmamayı gerektirir. Yani birini inkar, hepsini inkar. Davud Aleyhisselam'a inanmıyorum. Süleyman Aleyhisselam kraldı, bilmem neydi, peygamber değildi dese, bizim peygamberi de inkar etmiş gibidir. Bütün peygamberleri inkar etmiş olur. فَاِنَّ كَلِمَتَهُ مُتَّفِقَةٌ Peygamberlerin sözleri birdir. Ve usule dinin vahidetün dinlerinin aslı esası birdir. İnne dine indellâhil İslam. Allah'ın de tek din İslam'dır. Adem Aleyhisselam da Müslümandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümandı. Mesela İbrahim Aleyhisselam diyorlar. Üç dinin efendim işte babasıdır, atasıdır falan falan falan. Üç din yok. Tek din İslam. En yebtehi gayral İslami dinen falan yukbelemin. İslam'dan gayri dini arayanın dini diyaneti asla kabul edilmeyecektir Allah buyuruyor Ali İmran suresinde. Peygamberlerin dini İslam'dır. Şeriat hükümlerinde farklılıklar vardır. O ehkamdadır. İtikat İslam'dır. Amentü dünya kuruldu kurulalı değişmemiştir. Hepsi aynı şeylere inanmıştır ve inandırmıştır. İslam Allah'a teslimiyet demektir. Hangi dönemde Allah, hangi peygamber gönderdiyse o peygamber Allah'ın gönderdiği kitabına, hükmüne, emrine, fermanına teslim olmuştur. İşte İslam o demek. Şimdi de biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an'a inanıp uymakla Müslüman olmuş oluyoruz. Musa Aleyhisselam'ın dönemindeki ümmeti de onun Tevrat'ına, kitabına inanmakla ve ona uymakla Müslüman olmuşlardı. Çünkü dinin adı İslam'dır. Allah'a teslimiyet demek. Teslimiyet mızıkçılıkla olmaz. Ben kendi peygamberime inanırım. Sonra gelene inanmam. Ben Tevrat'ta kaldım. Kur'an'a uymam. Ben İncil bana yeter. Ben Kur'an'a tabi olmam. Öyle bir şey yok. Son gelen geçeni nesheder. Hükmünü kaldırır. O geçersiz olur. Son gelene uymak lazımdır. Çünkü İslam teslimiyet demektir. Tek din İslam olduğuna göre. Mâ kâne İbrahim Yahudiyyen ve lâ Nasraniyyen ve lâ kâne Hanife Müslüman. İbrahim peygamber Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Neydi? Batılları bırakıp Hakk'a yönelen Müslümandı diyor. Hanife Müslüman. İşte Müslümandı ne demek işte? Anlasana ki bütün peygamberler Müslüman. Şimdi peki, İsa Aleyhisselam ahir zamanda inecek diye bir hadisler var. O zaman Efendimiz nasıl sonuncu oluyor İsa Aleyhisselam inecekse? Ve yenzilu İsa ala nebine ve aleyhissalatü vesselam. Evet, İsa Aleyhisselam ahir zamanda gökten inecektir. Hem de bedeniyle. Çünkü şu ana kadar ölmemiştir. İkinci kat semada hayatını sürdürmektedir. Ve deccalı gebertmek üzere ineceği kesindir. Ama peygamber olarak yeni bir görevle gelmiyor. وَاَتَّبِعُوا شَرِيَةَ خَاتَمِ الرُّسُلِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ Peygamberlerin sonuncusu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinine, şeriatine tabi olacaktır. O ümmet olarak gelecektir. 12 bin peygamber Mevla'ya müracaat ettiler. Ya Rabbi, bizi peygamber olarak şereflendirdin ama ahir zaman peygamberinin ümmeti olmak da çok büyük bir şeref olduğunu öğrendik. Ne olur bize ona ümmet olma şerefine, bahtiyarlığına nail eyle diye. Bu peygamberler arasından sadece İsa Aleyhisselam'ın duası kabul görmüştür. Bu itibarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma şerefine de erişmek üzere ahir zamanda inecektir. Zaten de şu ana kadar ölüm tatmamıştır. Ondan sonra ölecektir. Dünyaya indikten sonra vefat edecek. Ve evradel Hace Muhammed Parisa, Hace Muhammed Parisa Hazretleri ellezi ve minkum bel hulefa'il Hace Nakşibend kutsesin ruma, Nakşibend Hazretlerinin halifeleri içerisinde en mükemmel olanlarındandır. Hatta Şah-ı Nakşibend Hazretleri onun için benim yaratılış gayem ve gönderiliş hikmetim, sebebim Hace Muhammed Parisa gibi bir zatı yetiştirmektir buyuruyor. Ve kendisinden sonra da Hace Muhammed Parisa'yı halife tayin etmiştir. Sonra İhvan'ın gönlü tabi Alaaddin Attar Hazretlerine meyledince Hace Parisa'da da cezbe durumu fazla galip olduğundan o da Alaaddin Attar Hazretlerine efendim yönelerek İhvan'ı da ona tevcih etmiştir. Ama Nakşibend Hazretlerinin en mükemmel halifelerinden biri Hace Muhammed Parisa Hazretleridir. Ve alimun, aynı zamanda bu büyük bir alimdir ve muhaddisün, hem de bu zat büyük bir hadis alimidir. Bu zat Medine-i Münevvere'de yatıyor. Ayşe annemizin kabrinin hemen arkasında. Allah şefaatine nail eylesin Hace Parisa Hazretleri. Naklen bir nakil yapmıştır. Muhtemeden çok güvenilir bir nakil. Fi kitabı El-Fusulü Sitte. El-Fusulü Sitte isimli bir kitabı var. O kitapta güvenilir bir nakille beyan etmiştir ki Enne İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ya'melu ba'den nüzul, gökten indikten sonra dünyaya amel edecektir. Bir mezhebil İmam Ebi Hanife radıyallahu anh, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mezhebiyle amel edecek. Ve yuhillu helale ve yuharrimu harame, onun helalını helal, onun mezhebinde helal olanları helal tayin edecek, onun mezhebinde haram olanları haram olarak ilan edecektir diye Hace Muhammed Parisa'nın nakli vardır. Bazı alimler bunu anlamamışlar. Hace Parisa'nın bu nakline çok itiraz edenler olmuştur. Fakat bu itirazlar asla yerinde değildir. İmam Rabbani gibi bir zat ki bu nakli kabul ediyor ve bu nakle muhtemet diyor, güvenilir diyor. Bu nakil geçerlidir. Bizi bağlar bu nakil. Biz buna inanmak durumundayız. Ama bunu şöyle anlamayalım. Koca İsa Aleyhisselam, Ülül Azim, kitap sahibi bir nebidir. İmam-ı Azam bir müçtehittir. Yani İmam-ı Azam mezhebine uyacak derken mesele şudur. İsa Aleyhisselam gökten indikten sonra peygamber olarak yeni bir nübüvvetle görevle gelmediği için Resulullah Efendimiz'in şeriatına uyacak. Ama o geldiği dönem itibariyle yeni yeni fetvalar icap edecek. Zamana zemine göre mesela helallık, haramlık, serbestlik konuları çıkacak. O zaman ne yapacak? İçtihat edecek. O içtihat ne demek? O çünkü peygamber olarak gelmediğine göre ancak bir müçtehit olarak. Tabii onun yanında bir melek de olacak. Melek de ona hükümler verecek. Bazı efendim ona Rabbimiz tarafından emirler de hükümler de tebliğ edilecek İsa Aleyhisselam'a. 40 sene kadar kalacak dünyada. Hal böyle olunca şimdi İsa Aleyhisselam direkt Hanefi mezhebinin fıkhını bana getirin deyip de açıp İmam-ı Azam'ın fıkıh kitabını okuyup da fıkha uyacak demek değil. Ama İsa Aleyhisselam bir karar verecek, içtihat yapacak bir meselede. Yaptığı içtihat nereye uyacak? Dört mezhep içinden İmam-ı Azam'ınkine uyacak. Ya bunu nereden biliyor? Bu evliyaullah bunlar nakillerle konuşurlar, delillerle konuşurlar. Bir de Allah dostlarının keşifleri açıktır. Hele ki Nakşibendi Hazretleri'nin en büyük halifesi Hacı Muhammed Parça gibi hem alim, muhaddis bir zat. O ne dediyse İmam Rabbani onu muhtemel kabul ediyor. Ama yanlış anlaşılıp da şimdi İsa Aleyhisselam İmam-ı Azam'a uyacak. E böyle bir şey denmez yani. İmam-ı Azam İsa Aleyhisselam mertebesinde olamaz. Haşa. Ama İsa Aleyhisselam peygamber olarak gelmediği için içtihatla hareket edecek o dönem. İçtihatları da nereye uygun düşecek? İmam-ı Azam Efendimiz'in ta evvelce yaptığı içtihatlara Hanefi mezhebi nübüvvet kemalatından kaynaklanmadır. Şafii mezhebi velayet, velilik kemalatına daha münasip düşmektedir. Başka mektupta öyle beyan ediyor. İşte İsa Aleyhisselam'ın inmesi Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olmasına zıt düşmez. Çünkü o peygamber olarak gelmeyeceğinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeriatına tabi olacağından dolayıdır ki ona ümmet olarak gelecektir. Onun için peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da böylece beyan etmiş olalım. Şimdi dersimizi bitirmeden evvel Kasr-ı Arfan dergimiz çıkmıştır. Allah-u Teala bütün ümmeti müstefid eylesin. Bu dergimizde Mahmud Efendi Hazretlerimizin Cuma namazında Yavuz Selim Camii'ne geldiği, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandığı resimlerle size gösterilmektedir. Ondan sonra Mahmud Efendi Hazretlerimizin Adapazarı'na yaptığı seyahat ve bu seyahatte yaptığı dualar, efendim kalabalık halkın kendisi için toplanması, resimlerle yine o mübareğin bereketiyle sizlere arz edilmektedir. Ondan sonra efendim bizim Kayseri ile ilgili ziyaretlerimiz bahsinde çok güzel bilgiler, orada yapılan ziyaretler Evliyaullah'ın, Mevlana Hazretlerinin üstadı Seyyid Burhanettin Hazretleri hakkında, efendim Seyyid Zeynel Abidin Hazretleri hakkında, ayrıca üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinin hocası olan Tesbihcizade Hacı Ahmet Efendi hocamızın, ben de ilk görüyorum, resmini bulduk. Efendi Hazretlerim hocasının hem resmi var, hem ondan sonra efendim hakkında çok güzel bilgi ve malumat yazılmış. Efendi Hazretlerimiz ondan okumuş, istifade etmiş. Rabbim şefaatine nail eylesin. Tesbihcizade Hacı Ahmet Efendi'yi tarafımızdan hayırla Rabbim mükafatlandırsın. Çok güzel ilimler bulacaksınız inşallah. Şimdi Arifan dergisi doludur, dop doludur ilimlerle, bereketlerle. Ancak dualar ve zikirler babında hastaya şifa namazı diye bir namaz yazdım. Nafile namazlar bahsi açtım. Onu önümüzdeki haftalarda günü yaklaşınca söylerim. Şimdi kafanızda kalmaz. Hastaya şifa namazı. Bu çok önemlidir. Ben bunu bir kitapta buldum. Cevahirul Hamş kitabında. Sonra bir arkadaş benden bunu öğrenmişti. O zaman hiçbir kitapta yazmamıştım. O kişi birine öğretti. Geçen de o arkadaş beyin ameliyatı, açık beyin ameliyatı oldu. O kadar tehlike, öldü ölecek beklerlerken sapasağlam kalktı çıktı. Şu namazı kıldılar ve bu duayı yapar yapmaz. Efendim hatta ameliyata girmeden kapıda beklemişler de tam 1000 kere okunacak şey bitmeye yakın kaldı birkaç. Yani bitmeden ameliyata girmeden doktorlar da anlaşılık karşılamış. Birkaç beklemişler birkaç dakika bitiyormuş 1000 kere. Böylece hakikaten mesela o kardeşimiz şifaya buldu. 2 rekat namaz kılınıyor. Her rekatta Fatiha'dan sonra 3 kulü Allah okunuyor. Namaz bitirilince kılınan yerden kalkılmayıp aynı yerde oturulup kimseyle dünya kelam konuşmadan 1000 kere ya bedi'al acaibi bil hayri irhamni ila yevmiddin. Bu dua. Ey acayip işleri eşsiz olan Allah, ceza gününe kadar bana hayırla rahmet et. Tesbih ile zikirde bulunuyor. Allah diyor bu adama yepyeni hayat verir. Taptaze hayat verir. Bak bu kadar kanserlileriniz var. Efendim ağır komadaki hastalarınız var. Eceli gelmeyene ilaç var. Eceli gelene çare yok tabii. Ama biz bilmiyoruz ki ecelimiz geldi mi gelmedi. Ümit kesiyorsun adam sonra kalkıyor 10 sene daha yaşıyor. Onun için Allah'tan ümit kesilmez. Hastaya şifa namazı 58. sayfede. Çok hastanız, dertliniz var, kederliniz var. Ben üzülüyorum. Size de iyilik yapmak istiyorum. Bu namazı yazdım. Arapça duayı da yazdım. Şimdi tabii kafanızda benim telaffuzumla kalmaz. Buradan Kur'an harfleriyle güzel okursunuz. Bu namazı kılın, 1000 kere de bu duanızı yapın. Allah bütün hastalıklarınızı, hastalarımıza, bana da size de acil şifalar ve taze hayatlar, yepyeni hayatlar bahşeylesin. Amin. Ailesiyle birleşmekten bağlanan kişiler, evleniyorlar, bağlı kalıyorlar. Sihirler, büyüler neticesinde efendim birleşme sağlayamıyorlar. Bundan dolayı çok şikayetler geliyor. Burada Efendim kaç madde ben size söylüyorum. 6 maddede bunları yazmış bulunmaktayız. Duaları, efendim şu beyit okunacak. Efendim şu ayet-i kerimeler okunacak. Bakara suresi şöyle yapılacak. Efendim madde, madde, madde, ben size bunları zikredemem. 59. sayfadan bakın. Bu hususta çok yeni evlenenlerde sıkıntılar olabilir. Bu sıkıntıların aşılması için Kur'an'dan şifamızı arıyoruz. Dertlerimize derman arıyoruz. Efendim iktidarsızlık olsun, cinsel gücün zafiyeti olsun. Bunlar hususunda da ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden, dualar ve zikirlerle beraber deaküm ve devaküm. Derdiniz de Kur'an'da yazıyor, ilacınız da Kur'an'da yazıyor. Men lem yesteşfi bil Kur'an felâ şifâullah. Şifasını Kur'an'dan aramayan Allah şifa vermesin buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarladır ki mutlaka derdimize derman arayalım. Mutlaka bulacağız ama nazın nesinde arayalım, yerinde arayalım, yabanda aramayalım, öküzün altında buzak aramayalım. Evvela Kur'an'da, hadiste arayalım. Allah'ın isimlerinde, sıfatlarında, zikirlerinde arayalım. Sonra tabii ki doktorumuza da gidelim. İlacımızı da alalım, eczanemize de gidelim. Esma-i Hüsna'dan El-Melik ismi şerifi, çok büyük, kuvvetli bir ismi şerif bu dergimizin sayısında çıkmıştır. Esma-i İdrisiye, 40 ismin tümü bir arada yazılmış ama hasseleri tekrar devam ediyor tek tek. Şu anda biz 4. isimdeyiz ama her sabah 3 kere okuyabilmek isteyenler var. Adam diyor ki şimdi bu 38 ay, 37 ay sürecek. Ölürüm, kalırım. Hoca efendi bir kere şu 40 ismi bir okuyayım ölmeden diyenler oldu. Biz de bu seferliğine mahsus 40 ismi bir arada sonundaki dualarla beraber sabahleyin 3 kere falan okunabiliyor veya ikinden sonra. Bu Esma-i İdrisiye'yi yazdık faziletini. Ama bu bir kere bu sayıda çıktı. Her sayıda yazmayacağız. Şimdi 4. ismin hususiyetleri, özellikle faziletleri tek tek tek yazılmıştır. Yani derya derya kaç kitaptan efdal, sakın belden aşağıda tutmayın. Efendim bu dergiyi kitap muamelesi yapın. Hiç sakın kenarlarda köşelerde terk etmeyin. Kitap gibi saklayın, muhafaza edin. Bu bir kitapta da yani Türkçe eserlerde bulabileceğiniz bir ilimler yok. Hepsi kaynakları verilmiş. Nice Arapça kıymetli eserlerden, yazma nüshelerden size arz etmekteyiz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemize isimleriyle, sıfatlarıyla dua edip kabul görmeyi nasip eylesin. Amin. Daha dergide o kadar ilimler var ki dünyanıza, ahiretinize fayda veren, Allah hepinizden razı olsun. Okuyun, okutun, dinleyin, dinletin, amel edin. Bu ayki efendim sayımız dop doludur. Sizi bir ay değil, ömrünün sonuna kadar meşgul edecek kadar zikirler, dualar, ilimler, kültürler, sağlık haberleri, röportajlar. İbrahim Uslu Hoca Efendi, Denizli İbrahim Efendi hocamızla röportaj vardır. Efendim daha ne ilimler okuyacaksınız. Allah Teala cümlemize istifade etmeyi nasip eylesin. Birbirinizi haberdar edin. Efendim herkes istifade etsin, mahrum olmasın. Yine dersimizin sonunda asker şehitlerimize Rabbimizden rahmet niyaz ediyoruz. Keder dide ailelerine sabr, cemil, ecir, cezil niyaz ediyoruz. Ve bütün milletimize başsağlığı diliyoruz. Ve yine dersimizin sonunda şehitlerimizin, gazilerimizin ve geçmişlerimizin ervahı için sizlerden ruhleri için Fatiha istirham ediyoruz. Buyurun el Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.